imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura Burundi, sawa na saa 10 kamili huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kufuata taarifa ya jioni, tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi akanusha taarifa zinazosema kwamba zoezi la kuajiri watumishi wa umma liligubikwa na upendelevu na hivyo kupewa kazi wasiokidhi vigezo. Hayo huchomoza katika hotuba yake ya siku ya wafanyakazi duniani. Visa vya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha vyaibua hisia mseto kwa wanasiasa. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 wadai kuteka mji wa kuchimba madini wa Rubaya ulioko Masisi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Chancellor Mugisha Wimana. Hapa ndio mimi Romuald Niyoyivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Burundi imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani. Siku hiyo imejiri wakati baadhi ya raia tarafani Gatara mkoani Kayanza wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha kunakosababishwa na mfumuko wa bei za bidhaa za msingi. Watumishi, ikiwa ni pamoja na wale wa umma au wa sekta binafsi tarafani huko Gatara, wanaomba serikali kuvalia njuga baadhi ya masuala yanayokabili wafanyakazi, hasa kima cha chini cha mshahara. Watumishi wa umma karibu 3,000 waliajiriwa katika sekta zilizokuwa zinahitaji kuongezewa wafanyakazi. Hayo huchomoza katika hotuba yake Rais wa Burundi kwenye mkesha wa siku ya wafanyakazi duniani inayoadhimishwa Mei Mosi. Evariste Ndayishimiye anahakikisha kuwa mazingira ya kuajiri yalikuwa huru na wazi kwa sababu walifanya mtihani, licha ya kuwepo wanaokosoa kuwa kulitanda ukungu katika zoezi hilo. Aidha, Rais Ndayishimiye anasema kuwa 90% ya watumishi wa umma walipewa marupurupu yaliyokuwa yamesitishwa. Anaweza kuwa masuala mengine yatatatuliwa kadri uwezo wa kifedha utakavyokuwa ukipatikana. Mugisata cy'abakozi ba leta dusuzumye dusanga ibitari bike byaratorewe umuti ibindi bikaba. Katika sekta tofauti za serikali changamoto nyingi zilipatishiwa suluhisho na zile bado kutatuliwa tutazishughulikia kitaratibu kulingana na pesa ambazo zinapatikana katika hazina ya serikali. Wafanyakazi wa serikali zaidi ya 90% walipatishiwa marupurupu yaliyokuwa yamesitishwa kwa lengo la kutoa mishahara kwa usawa kwa wafanyakazi wote wa serikali. Hatua hiyo iliwafanikisha wafanyakazi waliokuwa wakipata kiwango hafifu cha mshahara kupata uwezo unaowawezesha kukidhi mahitaji ya kila siku. Na idadi kubwa ya wafanyakazi hao wanapatikana katika taasisi za kuimarisha usalama. Kwa sasa wahusika wanaendelea operesheni ya kushughulikia faili tofauti ili wafanyakazi wote warahisishiwe kikazi. Kwa lengo la kuboresha mazingira ya kuchapa kazi kwa ufanisi, wafanyakazi wanaofikia idadi ya 2874 ndio walioajiriwa katika sekta ya elimu na wafanyakazi wengine 160 walioajiriwa katika sekta ya afya. Hapa nataka ni washauri wanaokuwa na mwenendo wa kutoa habari zisizo sahihi kuwa wafanyakazi wote hao waliajiriwa baada ya kupasi mitihani na waliofaulu ndio waliopata nafasi hiyo ya kuwa wafanyakazi wa serikali. Wale waliokuwa na mashaka kulingana na namna operesheni hiyo ilivyoendeshwa walipata nafasi ya kufikisha hoja zao mahakamani, na wale ambao haki zao zilikiuka walitendewa haki. Na huyo alikuwa rais wa Burundi. Katika sekta ya elimu, shirika la kutetea haki ya watu wa Inproba linakiri kupata taarifa kwamba wanafunzi kutoka jamii hiyo wanaosomea katika shule za bweni mkoani Kayanza na mikoa mingine wana matokeo duni katika mihula miwili ya mwaka huu wa shule. Emmanuel Nengo, mwakilishi wa shirika hilo, anaweza kuwa kufeli huko kunasababishwa na kutoandaliwa vyema katika shule za msingi. Licha ya hayo, anaomba wanafunzi hao wasifukuzwe bwenini endapo watafeli, badala yake wapewe fursa ya kukariri darasa. Na muungano wa vyama vya kutetea haki za watoto Bafashebige unataka kuwepo mabadiliko katika sekta ya elimu ili kutatua swala la kushuka kiwango cha elimu shuleni. Akizungumza na waandishi wa habari Jumane hii wakati wa kuhitimisha wiki ya elimu duniani, naibu kiongozi wa muungano huo ametaja vitu muhimu ikiwemo walimu kuwawezesha kufanya kazi wakiendana na wakati. Kulingana naye Kasie Gashirahamwe, walimu hao wanastahili elimu na maarifa ya kubadili ya kukabiliana na masuala yanayokabili siku hizi. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Mtu anayetuhumiwa makosa anastahili kusimamishwa kwa kufuata taratibu za kisheria na kufanywa na mamlaka husika. Ni tathmini yake mbunge na mwanasiasa Agathon Rwasa, ni baada ya kuripotiwa katika maeneo tofauti ya nchi visa vya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha ikiwa matarafani Gihanga mkoani Bubanza. Bwana Rwasa anaona kwamba kutolea wito watu kusota kidole wahusika wa uhalifu au kupiga kelele ya kuomba usaidizi hakutoshi. Anasisitiza kuwa si mara ya kwanza uhalifu kama huo kutokea. Anazitaka taasisi za nchi kulinda na kutetea haki za binadamu wakati huu Burundi iliondoa adhabu ya kifo. Kwa upande wa chama IPD Zigamibanga, wanasisitiza kuwa maisha ya mtu sharti yalindwe kwa mujibu wa sheria za nchi. Abdul Kasim, mwenyekiti wa chama hicho, anatolea wito taasisi kusimamia usalama wa umma na vyombo vya sheria kufanya uchunguzi na kuadhibu wanaopatikana na hatia ya uhalifu. Kwenye chama ipetezi Gamiwanga, tunaamini kwamba maisha ya binadamu ni jambo tukufu na kila mwanadamu ni lazima aheshimishwe katika maisha yake, na hakuna mtu anayeruhusiwa kuua mtu ama kumwanga damu ya mtu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tuna vyombo vya serikali ambavyo vinalazimika kikatiba, katiba inalazimisha kulinda maisha ya raia wote. Hivyo sasa tunaomba vyombo hivyo ikiwa ni pamoja na serikali na mahakama zote kufanya kila liwezekanavyo ili waweze kukamata na kuadhibu waharifu wote ambao wanaweza kujitokeza na kutoa maisha ya binadamu. Katika nchi yetu tunaamini kwamba kuna amani, ni vema kila mwananchi aweze kuishi kwa amani, aweze kuishi akiwa huru, akitegemea kwamba kuna vyombo vya serikali ambavyo viko hapo ajili ya kulinda usalama wake. Tunaamini kwamba usalama wa taifa unalindwa na hivyo sasa kila mwananchi aweze kuwa huru. Ni fursa hii ambayo tunachukua kwa kuomba vyombo vya serikali viweze kuwa viangalifu zaidi ili waharifu wote ambao wanaweza kufanya uharifu kama huo waweze kukamatwa na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Habari za kimataifa. Na serikali ya Tanzania ilipandisha kima cha mishahara katika mwaka wa fedha 2022-2023 ili kuwezesha watumishi wenye mishahara ya kima cha chini kumudu gharama za maisha. Makamu wa rais amesema hayo katika maadhimisho kitaifa ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika jijini Arusha. Philip Mpango ameongeza kwamba serikali itaendelea kuhuisha viwango vya mishahara kuzingatia uwezo wa kiuchumi na kibajeti pamoja na ujuzi na utendaji wa waajiriwa. Mwaka wa fedha 2022-2023, serikali ilipandisha kima cha chini cha mishahara kwa 23.3% kutoka shilingi $300,000 hadi shilingi $370,000 kwa mwezi. Lengo la kutoa nyongeza kwa kiwango hicho lilikuwa ni kuwezesha watumishi wenye mishahara ya kima cha chini kumudu gharama za maisha kwa kadri inavyowezekana. Makundi mengine ya watumishi nayo yaliguswa na ongezeko hilo la mshahara kwa viwango tofauti kwa kuzingatia ukomo wa bajeti ya mishahara iliyotengwa. Kama ambavyo tumekuwa tukisema, serikali itaendelea kuhuisha viwango vya mshahara kwa kuzingatia uwezo wa kiuchumi na kibajeti pamoja na ujuzi na utendaji wa waajiriwa. Misingi hii ni muhimu ili kuepuka kuchochea mfumuko wa bei, kuhatarisha uhimilivu wa deni la taifa na athari nyingine kwenye utulivu wa uchumi wa taifa kwa ujumla. Na haya yote lazima yazingatiwe katika mchakato wa kuongeza mshahara, na hususan katika kipindi ambapo uchumi wa dunia umekumbwa na misukosuko mingi ikiwemo vita baina ya Urusi na Ukraine, vita vya mashariki ya kati inayohusisha Israel, Palestina, Lebanon, Syria, Irani na Yemen. Vita hivyo vimepelekea kuvurugika kwa mfumo wa ugavi na kupanda sana kwa bei ya mafuta, mbolea, chuma na chakula. Na kama hiyo haitoshi, dunia imekumbwa na majanga mengine, ikiwemo mvua kubwa na maporomoko ya ardhi ambayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, magonjwa na hata vifo. Changamoto zote hizi zimeathiri pia uchumi wetu. Naam, makamu wa rais wa Tanzania Philip Mpango. Na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha television cha Azam TV. Kutoka mashariki mwa Burundi tuelekee moja kwa moja magharibi, ambapo waasi wa M23 unasema kuwa wameuteka mji wa uchimbaji madini katika eneo la Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali na jeshi Jumanne na Jumatano asubuhi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Rubaya ni moja ya maeneo muhimu ya uchimbaji madini ya coltan duniani. Madini haya adimu ni muhimu katika uzalishaji wa simu za mikononi, kompyuta na magari ya umeme. Mwanzo wa kunukuu, tumechukua eneo hilo la Rubaya si kwa sababu ya utajiri wake, lakini kumfukuza adui yetu ambaye analenga kufanya mauaji ya kimbari. Lengo letu si migodi, bali kuokoa maisha ya watu. Mwisho wa kunukuu. Wilingoma, msemaji wa jeshi la wasi M23, aliambia BBC. Hata hivyo, jeshi la Kongo halikuzungumzia madai ya wasi hao. Tuelekee nchini Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto amewataka madaktari kusitisha mgomo wao, huku serikali ikijitahidi kutimiza matakwa yote yao yote katika wakati ambao haujabainishwa siku zijazo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, katika hotuba yake ya siku ya wafanyakazi duniani kwenye bustani ya Uhuru Gardens jijini Nairobi, Ruto aliwaambia madaktari kuwa serikali haiwezi kutimiza matakwa yao yote kikamilifu kutokana na matatizo ya kifedha. Tangu Machi 14, madaktari wamekuwa wakigoma na kupinga hatua ya serikali kushindwa kuwapa kazi madaktari tarajali na kutekeleza mkataba wa majadiliano ya pamoja wa mwaka 2017 kuhusu masharti ya kazi ya madaktari. Huku mgomo huo ukiingia siku ya 49, hii leo Rais Ruto aliwataka madaktari kuzingatia athari za mgomo wao katika huduma za afya nchini na kurejelea majukumu yao kwa kile alichotaja kuwa ustawi wa umma. Kwa hatua nyingine, Rais Ruto ametoa wito wa kuongezwa kwa kima cha chini cha mshahara ili kuhakikisha wafanyakazi wanalipwa ipasavyo kutokana na mchango wao katika uchumi wa taifa. Na kwa taarifa hiyo kutoka Kenya, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kwa na mimi Lomarde Niyo Yabivuze.